habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Mpenzi msikilizaji, karibu katika dondoo magazetini, kipindi kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio kuna mimi Lomwari de Nyoze kwa ushirikiano wa Omyangdoy. Tuanzie nchini Burundi. Nchini Burundi, panya wavamia mazao, shirika la habari la Burundi ABP linaonya. Hali hiyo imetokea katika mkoa wa Chibitoke. Kila mmoja anasema kutumia njia yake mwenyewe ya kutega na kuwa wadudu hao wanaoharibu mazao. Tarafa zinazoathirika zaidi ni pamoja na Mgina na Rugombo, kulingana na shuhuda zilizokusanywa papo hapo na ABP. Katika eneo la Mgina, baadhi ya wakulima wanadai kuwa walitumia soya zilizochomwa zinazochanganywa na dawa ya kuua wadudu hao aina ya Indocide katika lugha ya Kifaransa ili kuwaua. Katika tarafa ya Rugombo, wakulima walisema kupunguza panya hao kwa kutumia dawa aina ya Ratox ambayo inauzwa sokoni au kwa wachuuzi wa mitaani. Na mwame fahamike kuwa siku hizi unakuta kuna wadudu wengi wanaovamia mashamba. Siku za nyuma tulisikia nzige au panzi wanaovamia mashamba, lakini pengine tukasikia viwavi. Na maana msimu hii ya kilimo mara nyingi huwa inakumbwa na wadudu waharibifu ambao wanavamia mazao na hivyo kuleta tishio la njaa katika nchi ya Burundi. Ndio kabisa na ndo kunakuwa na hitaji la mafundi kilimo ambao wanaweza kutoa onyo au kuwahimiza raia kwa ajili ya kujilinda wadudu hao. Ni kweli kabisa, mabwana shamba wanahitajika kila mara. Tutoke Burundi tuelekee moja kwa moja nchini Uganda. Gazeti la The Capital Times limeandika kwamba chama cha wazalishaji wa Uganda, UMA kwa ufupi, kimeitaka serikali kuzingatia mbinu za kulipiza kisasi dhidi ya serikali ya Kenya kwa kile walichokitaja kuwa ni kuitendea vibaya Uganda na kuumia vibaya kwa uwekezaji kufuatia marufuku ya kuendelea kwa mauzo ya Uganda kwenda Kenya. Wafanyabiashara wametaka kulipiza kisasi wakisema njia ya kidiplomasia imeshindwa. Richard Mubiru, mkurugenzi mtendaji wa UMA, alisema kuwa kwa kuwa hakuna kiwango cha mazungumzo ambacho kimetoa matokeo bora zaidi kwa Uganda, sekta ya kibinafsi haiwezi kuendelea katika mazingira ya utulivu wa kidiplomasia ambayo inaumiza sana uwekezaji. Alikashifu marufuku ya hivi majuzi kumradhi ya uuzaji wa ngano na mahindi nchini Kenya, akitambua kuwa Kenya imekuwa mlaji mkubwa wa mahindi ya Uganda. Naam, tusali hapa Uganda, lakini tutoke The Capital Times tugeukie upande wa gazeti la Nile Post ambalo linaandika kwamba serikali ya Uganda inataka kuanzisha nafasi ya naibu spika wa bunge. Kwa mjibu wa gazeti hilo, wanasiasa wa Uganda na wataalam wa katiba wamegawanyika kuhusu pendekezo hilo la serikali. Wanaamini kuwa uamuzi huo utasababisha muendelezo wa vikao vya bunge, mtazamo unaopingwa na wataalamu wa sheria ambao wanauelezea kama upotevu wa fedha za walipa kodi. Licha ya kuendelea kutofautiana kati ya serikali na upinzani juu ya kushindwa kuwasilisha ripoti ya watu waliopotea, serikali inafikiria mabadiliko ya sheria na kuundwa kwa nafasi ya naibu spika msaidizi wa bunge. Hayo yaliwasilishwa na waziri wa katiba na sheria ni Norbert Mao alipokuwa akijibu baadhi ya maswali bungeni. Na mtutoke hapo Uganda tuvuke kwenye nchi ya jirani yake ambayo ni Kenya, ambapo gazeti la Taifa Leo limeandika kuwa Rais William Ruto sasa ametetea ziara nyingi ambazo amekuwa akizifanya katika nchi za ngambo, akisema lengo lake ni kuwafaidi wa Kenya. Rais Ruto alitoa kauli hiyo baada ya malalamishi ambayo yamekuwa yakitolewa na baadhi ya Wakenya kuhusu ziara nyingi ambazo amekuwa akifanya katika nchi za nje, hasa wakati huu ambapo hali ya maisha inaendelea kuwa ngumu. kufikia sasa. Rais Ruto amefanya zaidi ya ziara 38 tangu alipochukua uongozi mnamo Septemba mwaka 2022. Hilo likimfanya kuwa rais aliyefanya ziara nyingi zaidi za nje nchini humo kwa muda wa mwaka mmoja pekee akiwa uongozini. Kauli ya Rais Ruto pia inajiri siku chache baada yake kutangaza kwamba atapunguza marupurupu ya usafiri kwa karibu milioni 50 shilingi za Kenya na kulikiza fedha hizo katika sekta ya elimu ya walemavu. Na kweli kabisa, tusalie hapo hapo Kenya. Matukio ya ripotiwa siku ya kwanza ya KCPE, mitihani ya KPSEA. Gazeti la The Star linaripoti kuwa angalau watihaniwa milioni 1.4 hufanya mitihani ya mwisho ya KCPE chini ya mpango wa 844 ambao umekuwapo tangu mwaka 1985. Maafisa katika eneo la Kitui wamezidisha msako wao wa kumtafuta msichana wa miaka 17 ambaye alitoweka nyumbani kwao Jumatatu asubuhi. Kulingana na ripoti ya kisa cha polisi, msichana huyo alifaa kufanya mitihani yake ya KCPE katika shule ya msingi Kitui. Alitoweka nyumbani kwao na mtoto wake wa miezi mitatu na kusababisha mitihani yake kukosa. Tukio hilo liliripotiwa katika kituo cha polisi cha Kabati na juhudi zimefanyika kumtafuta. Na tukielekea huko pembe ya Afrika, gazeti la The City Review limeandika kwamba Sudani Kusini na Uganda zilitia saini mkataba wa kusuluhisha mizozo ya mpaka katika wilaya zinazopakana na Uganda za Yumbe, Moyo Adjumani na kaunti ya Kajokeji ya Sudani Kusini. Maazimio hayo ni pamoja na kukuza ujasusi na upashanaji wa taarifa kati ya nchi hizo mbili ili kupambana na uharibifu unaovuka mipaka. Nchi hizo mbili pia zilikubali kufanya uratibu ulioratibiwa kati ya ESSPDF na UPDF ambalo ni majeshi ya nchi hizo mbili. Aidha, waliazimia kufanya kongamano la kila mwaka la mpaka litakaloandaliwa na kufadhiliwa kwa uhusiano wenye tija wa mpaka na pande zote mbili. Viongozi hao pia walikubali kukomeshwa kwa uuzaji wa ardhi kwenye mpaka huo, kwani ni moja ya sababu kuu za migogoro kati ya Sudani Kusini na Uganda. Na Beni, tuko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mazungumzo ya kidemokrasia ya kuzuia migogoro wakati wa uchaguzi. Kulingana na habari tuliopata kutoka kwenye wavuto wa Radio Okapi, shughuli hiyo ni sehemu ya mradi support for kusaidia upatanishi kwa uthabiti na amani huko Ituri, yani katika Kivu Kaskazini. Lengo lake ni kuchangia katika mchakato wa upatanishi na utatuzi wa amani wa migogoro inayohusiana na mchakato wa uchaguzi. Viongozi wa jamii, viongozi wa kisiasa na kiutawala wa mji na wilaya ya Beni, maafisa wa usalama, watendaji wa kisiasa, mashirika ya wanawake, vijana, vikundi vya shinikizo na harakati, pamoja na maafisa wa MONUSCO walishiriki katika mazungumzo hayo ya kidemokrasia. Na Omael, kabla hatujaenda huku Tanzania, unaweza kufikisha huko Kigali ama Rwanda kama kuna habari ambazo zinazungumziwa huko kwa. Naam, Rwanda yapata faranga bilioni 90 za Rwanda kwa ajili ya kukarabati na kuboresha hospitali ya Ruhengeri. The New Times linaripoti kuwa serikali imepata mkopo wa euro milioni 75, yani zaidi ya faranga za Kongo bilioni 91 bilioni 91 kutoka shirika la maendeleo la Ufaransa AFD ili kuboresha hospitali ya rufaa ya Ruhengeri. Mkataba wa mkopo wa makubaliano ulisainiwa Jumatatu 30, yani leo Oktoba, na Richard Tusabe, waziri wa nchi wa hazina ya taifa, na Arthur German, mkurugenzi wa AFD nchini Rwanda. Hospitali hiyo ya rufaa pia imeteuliwa kama hospitali ya chuo kikuu cha pili chini ya hospitali ya kufundisha na wizara ya afya. Na mtuelekee nchini Tanzania. Kwa mujibu wa gazeti la Daily News, serikali ya Israel imethibitisha utambulisho wa Tanzania wawili wanaoaminika kushikiliwa na kundi la wanamgambo wa Hamas tangu shambulio la Oktoba 7 karibu na mpaka wa Gaza. Joshua Loitu Molele na Clemens Felix Mtenga walikuwa nchini Israeli kama sehemu ya programu ya mafunzo ya kilimo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Israeli ilisema katika taarifa yake Jumapili. Babake Joshua aliambia BBC kwamba balozi wa Israeli nchini Tanzania aliwasiliana na Tel Aviv na kuhakikishia kuwa wanafuatilia swala hilo. Familia ya Clemens bado haijazungumza kuhusu jamaa zao waliopotea. Ubalozi wa Tanzania mjini Tel Aviv haukutoa maoni yake mara moja kuhusu taarifa hiyo. Kwa mujibu wa ubalozi huo, Tanzania ina zaidi ya raia 350 wanaoishi Israeli. Kati yao takriban 260 ni wanafunzi. Na haraka haraka tusalie kwenye siasa kabla ya kukuingiza moja kwa moja viwanjani. Spika wa bunge wa Tanzania ateuliwa kuongoza umoja wa mabunge ya kimataifa, gazeti la The East African limeripoti. Ni Tulia Ackson ambaye alichaguliwa kuwa mratibu wa umoja huo wa kimataifa IPU siku ya Ijumaa, akichukua nafasi ya Duarte Pacheco ni Mreno ambaye muhura wake umefika ukingoni. Na kwa sasa mchezoni kabla ya kutamatisha kipindi, Romuald, ni zomea zomea ya mashabiki yaondoa ofa Azam, linaandika Mwanasport. Zomea zomea hizo zilifanyika kwenye uwanja wa Azam Complex na kuifanya klabu hiyo kusitisha kuingia bure katika michezo yao. Walikuwa wameshatangaza ofa kwa mashabiki wa timu hiyo kwamba kwa sasa wanapewa ofa ya kuingia uwanjani bila malipo. Hapo awali walikuwa wanatakiwa kulipa shilingi 3,000 za Tanzania, lakini wakawapa ofa hiyo. Kwa hiyo baada ya kuwazomea zomea wanapokuwa uwanjani, mchezo ukiwa umekuwa mchezo, basi wameamua kusitisha. Naam, hayo ndivyo yalitokea. Na hadi hapa hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki hapo wiki kesho panapo majaliwa. Kutoka studio, mimi Lomwari Denyoevs kwa ushirikiano wa Omer Ndwaya. Upande wa mitambo alikuwa Erika Uimana. Tunatakia sote kila laheri. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.